الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان فها هي صفحات الأيام تطوى وصاعت الزمان تنقضى بالأمس القريب استقبلنا حبيبا واليوم نودعه وقبل أيام أهل هلال رمضان واليوم تصرمت أيامه ولئن فاخرت الأمم من حولنا بأيامها وأعيادها وأقلعتها أقدارا زائفة وبركات مزعومة وسعادة واهية فإنما هي تضرب في تيه وتسعى في دلال ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة مع إشراقة يوم العيد تتعبد الله عز وجل بالفطر كما تعبدته من قبل بالصيام عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين فقال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى والعيد شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من أجل مظاهره لكن تهاون به بعض الناس وقدموا الأعياد المهدسة عليه فترى من يستعد لأعياد الميلاد وأعياد الأم وغيرها ويسعد هو وأطفاله بقدومها ويصرف الأموال لأحيائها أما أعياد الإسلام فلا قيمة لها بل ربما تمر وهو معرض عنها غير ملتفت إليها وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بقي تي الله إنا بنو تامبلي تي توري الله تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalna ko yalla doli xewal te musal mbokk yi xam ngeen ne bés yi mu ngi dem, waxtu wi mi ngi lemu, démb bu jege ñu ngi doon teeru benn gan gu mag, tey gan gi tàggu nanu. Ay fan yu paase rek dañ doon wax ramadan des na ñaari weer, ba ci yàgg ñu ne des na benn weer, ba ci yàgg ñu ne des na semaine, ba ci yàgg ñu ne des na ñetti fan, ba ci yàgg ñu ne des na benn fan, ba ci yàgg ñu ne suba la, tey ñu ne jeex na. Noonu fan yi lemoo, noonu weer yi gaawe, lañu war a yëg ne ndekki sunu dund mu ngi jeex. Doomu aadama day toog rek naan xoola bis booy seenu rek kullu ma huwa aatin wa huwa qarib, lépp loo seenu mu ngi sori, ndekke daf laa jege mi ngi nii sawet. Démb rek ku la ne woon tey jii yow mus nga woor, démb ak tey bi nga lekkee ak tey lan nga yëg, tey ci suba bi nga xëyee ndékki loo yëg, fii nga ñëw nii toog, est ce que moog sa fan yi passé ñoo nuroo? Jamais. Ku la ne woon tey mus nga woor, mi ngi mel ne musoo gis xiif ci àdduna. Kon su la yàlla santee ana lu fi indi dëgër bopp. Tey ki warul woon daan jaar ci mbedd yi di zibile, di xër nit ñi saxaaru sigaratam, di toog sax ci taabulu ndékk yi ne fàng fàngaaral, wala muy jaar ci mbedd yi di jël ndox di naan, lan la la yëgul? Xoolal sa bopp, xool ko ci yaramam, moom lan la la ëpp? Li mu li nga toog weer lekkoo, moom mu toog weer wi di lekk, lan la ko jëriñ? Ndax ay bëtam dafa gën a leer say bët? Ndax ay noppam dafa gën a dégg say nopp? Ndax daf laa dàq wax? Ndax liggéey na ci weer wi yow loo liggéeyul? Wala am na fi loo amul? Wala yaramam yokku na fi loo xam ne yow yokkuwul? Bal yow yaa ko gën téeméeri yoon, parce que yow yokku nga moom yokkuwul, yow yokku nga tiyaaba, yokku nga barke, yokku nga mbëggeel ci yàlla tabaraka wa taala. Est ce que lii kon jarul sant yàlla? Ba bu yàlla santaane tee, kenn ci ñun waru ci yox-yox yi, ndax yàlla tabaraka wa taala ku yéwén la ci ñun, lu mu ñu sant rek lu yéwén la. Xoola bu yàlla ne woon war leen monde bi yëpp, bu leen woo, bu leen lekkati, luñ ci mën. Dañuy woor rek di ko def, tekkut jàdd rek mu teg la yar bi ëllëg. Waaye xoolal yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yàlla nee na lu yéwén, lu yomb rek laa leen mës a sant, lépp lu ma leen sant lu yéwén la. Mbokk yi, tey fii yeneen xeet yi dañuy tiitaroo yeneen feet, yeneen xeet yi nga xam ne ñoom lañ bokk dëkkal, ay feet yoo xam ne amul benn njëriñ, feet yoo xam ne amul benn barke, feet yoo xam ne sax amaana muy feet yu ñu rëbb. Waaye feet yooyu yëpp day passé, dëgg yàlla gi rek mooy des ak njubal yonent yàlla Mouhamad alayhi salaatu wasalaam. Kon xeetu lislaam ñoom ñëpp war nañu ànd sant yàlla, ba leen yàlla jubalee ci lislaam, yàlla tabaraka wa taala yombalal leen yoonu njub, yàlla jagleel leen ay xéewal yu mu jagleelul benn xeet ci kaw suuf. xeetu yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ko yàlla defal amul benn xeet bu ko yàlla defal ci kaw suuf, amul. ñun la yàlla jox ngën gi téere, téere bi muy alquran. xam ngeen ne fii ñu nekk nii tey la 10 septembre, suba la 11, am na benn labbe bu nekk Amérique, benn prêtre nee na day dajale téere bi am lu mu ci lakk, parce que day feetu événement 11 septembre. tey àdduna bi yëpp démb ak tey, xutba yi ci àdduna bi yëpp ilimaan yi def ci korita gi, ci loolu lañ ko def. nee na dañu war a feetu lakk téere alquran. lan moo waral loolu? lan moo tax nit tey ab yéefér ñemee taxaw ci àdduna, waxuma mu def mu ñëwame taxaw, mais mu woote conférence de presse àdduna bi yëpp ñëw journaliste yi, mu génne ay alquran yi mu teg, nee na suba alquran yi laay feetu, c'est presque 11 septembre dañu rayon ay américains comme man dama koy magal alcorane bi lay lak parce que alcorane bi danger la pour monde bi lutax nit ñëmé def lolu lan motax c'est parce que xam nañ né bu ko def buñ ko défé du mujj fenn c'est parce que buñ ko défé xam nañ né julit yi ci wax dong la ni yam motax nit am fit diko wax xam ngeen né fitay sénégal amna yo xamné boko waxé rek do yegg sa kër wala boko waxé ru ci so démé sa kër dañ ko taal wala mi lan mo tax té doomu adamay ñu nekkal ci kaw suuf yapp julit yi koku benn question la bo xamné julit ñu war nañ ko laaj seen bop ku nekk war nga laaj sa bop lan mo tax té yéféri yapp julit yi lan mo tax ab prêtre ab américain ab yahoud ab say say ñame taxaw daan né suba dina lak ay téré ba nit ñi di ñaan diko ñaan nan ko bul ko def naxal boko defé danger la pour monde bi danger la pour américain yi diko ñaan lu tax lolu ah sahaba yi de kenn ñëmé wul won taxaw seen kanam né da ngay lak alcorane kenn ñëmé wuko won ndax yalla mo wax ci alcorane né ben sahaba ñaari yéfer la doon xéxal ben nit ci ñom ñaari yéfer la doon xéxal ndax ñom amul ku ñu ragalon ci kaw suuf sét leen kérok ba amr taxawé ci kanam rustum lan la ko wax lan mo leen indi suñu dëkk munako ji'ina li nukhrijakum min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad ñew nañ joge suñu rew ñew seen rew lutax mune pour baye lo len bokalé ngén jaamu xërem ngén jaamu ben yalla lool rek mune dedet pour ñu génné len ci aduna bu xat bi yobul len ci al-akhir bu yaat lool rek mune dedet pour ñu génné len ci jengu diiné yi yobul len ci mandute l'islam mune wa bu ngén ñu woyé ñu bañ nak mu rot ci jaasi ji ne ko ki moy nek suñu digënté ak yeen ki rek amul galen li rek moy nek suñu digënté ak yeen ngeen ray ñu dugg aljana su ngeen ñu baye ñu samp deug yalla bi ñoo ñu non lañ melon mbokk yi aduna bi yeb da lañ fétu seeni fét waye deug yalla gi ak njubal yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo fi dess ci kaw suuf kon sant ñeel yalla tabaarak wa ta'ala mom mi nga xamne mo may l'islam mo may nit l'islam lu mu mayul kenn ba len yalla maye ngeen gi téré téré bi gën ci téré yi nga xamné 7e siècle la ko yonent yalla muhammad wacce won ba tay téré baangi ni kenn mënu ci dindi virgule kenn mënu ko ci yok té da ngay gis ay milliards nit diko mokal tay ci kaw suuf ki nek makka tay bu ñu won fi jité la da né bismillahir rahmanir rahim ana amta alayhim nga korisé ko ben fatiha la ben suratul nas la ben falaq la ben ikhlas ben amul changer amul ñom diw ni lañ koy jangé ñom samba né lañ ko ñol amul ben bi la sar yeb ben la amul leneen ku joom xalé bu tuti mën na la jubant ci bir jakkati ben yalla may ngeen gi téré la lay leen tagal ngeen gi yonent ki gën ci mbinde fi yalla tan ko ne ko yow la jaglel xet wi mo da yalla mu ne kuntum khayra umma yeen yeena gën ci xet yi lool rek doyon na ngeen gi téré ñu jox ñuko jox ñu ngeen gi yonent waye def ñu ngeen gi xet kuntum khayra umma ukhrijat lin nas yalla neena dama bindi nit ñep yor sama tamé ci bir nit ñi may jekki waat di seg di seg di seg ba xetu muhammad yeb genn mané yow muhammad yow la tan yaay ngeen gi yonent mais ñi ngay andal ñoy ngeen gi xet lolu rek jaron na sant yalla waye yalla jox ñu ngeen gi wër muy ramadan mu gën ci wër yi yalla jox ñu guddi gi gën ci guddi muy laylatul qadr yalla jox ñu bis bi gën ci bis bi khayru yawmin tala'at fihi shams yawmul jum'ah bis bi gën ci bis muy bisu aljuma yant bi neena bis bi gën ci bis bi nga xamne jant dina xey fenk so moy bisu aljuma ci la yalla bind adam ci la ko yalla duggal aljanna ci la ko yalla genn mu na yawmal khiyam du taxaw lu ci bisu aljuma yalla jox ñu encore ngeen gi guddi muy laylatul qadr guddi go xamne ci la yalla wacce qur'an inna anzalnahu mom qur'an fi laylatin mubarakah ci guddi gu am barke lan lañu yalla defal ku ñu tan jox la ngeenel yi yeb li gën lepp ñu jël ko jox la legi lu fi desati lan mo desati ludur rek nga daldi jaamu yalla duggu aljanna motax ku duggul aljanna ci ñun rek yow la bul wax kenen sa bop la ken trew la duga jena yow la parce que yow yalla wacce na ak ñew mbolem moy mbolem jumtu kay lepp lu lay duggal aljanna borom bi tabaaraku taala indil na lako yow ya dess lek nak buñ la ko togalé bamu ñor nit demal la marché joxé wo dépasse ndugal ndugu bi gën ci ndugu yi ñew dugu wañ dugu ci wañ bi gën ci wañ yi togal la togg bu gën ci togg yi lalal la ko bamu rafet indi la lepp tek señ bi xana nak lo dé war nga mëna ñew raxasu nak raxasu xana do bay waji yanu la ñew di la raxasu nak ba fa reeti bu kuddu di la saxal xana minimum di nga jog ne la bu la ne yek na di nga jog raxasu jul sa bop ñew tok commencé lek loolu ñu yalla defal loolu lañu borom bi tabaaraku wa ta'ala defal moy lepp lañu yalla defal dara dessu luddul da no wara lek ñun nak ñu ñew tok di def ni tagal suñu loxo ak suñu tank da nan yalla nak ah est ce do tibbi ñu saxal bobu ëpp na nak lepp lu gën ñun la ko yalla jox tabaaraku wa ta'ala lepp yonent bi ne amul lenn lo xamantene bu ngeen ko defé dug aljanna luddul jangal na len ko amul lenn lo xamne bu ngeen ko defé dug safara lu soril na len ko mbok yi yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena kérok anas neena kérok ba yonent bi ñëwé medine dafa fekk wa medina di fétu ñaari fan di fétu ay fét mom anas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo julitu medina neelen yalla sangel na len sen fete ñaari fan yu ko gën moy bisub korité ak bisub tabaski gis ngeen tay bu ngeen doon konté fete l'islam yi ëpp na 50 mais ñaari fete yi rek ñoo dagan aw yeneen yi dagano moy korité ak tabaski amul benen fete ci l'islam amul benen fete bu julit yi fete ñoko defal sen bop mais bokul ci l'islam tam kharit bokku ci shaaban bokku ci gam bok ci ñaar rek la yonent bi wax yawmal fitri wa yawmal adha jeexna amul benen ñaar yi kessale yonent sallallahu alayhi wasallam fet foy fetu l'islam yi mara bo bu ngeen deme ci rew arab yi ñaari fan yi lañuy fetu muy tabaski ak qualité amul lenen ñun nak da ñuy fetu ba fetu di fetu di fetu ba fetu nasaran yi fetu yahud yi dañuy fetu ba fetu di fetu ay fetu xawma amour fetu yaay fetu baye fetu bameli bameli sax bameli dañ leen utal fet di fet ba fet ñu dé li yëp nak lako waral moy tapalé ba ñu liggéey rek fet yu bari dara xol pak ñaata jour lañuy jël pak ñaata jour ngeen di jël ku nekk nako tontu sa bop jouru tabaski ak korité ben fan la jeexna suba ñëpp koy liggéey loolu lañu yalla jangal tabaaraku wa ta'ala mbokk yi fet ci l'islam jaamu yalla la ben mbir la mo xamne yalla da ko magal fet du lu ndaw ci diine xolal lo xamne yalla tabaaraku ta'ala day tagat malaakai malaakai wacc jaar ci mbedd yi di dugg ci jakkay di dugg ci keur yi di ndokkel julit yi li wacc malaaka du lu ndaw te yeen ñep jangel ñu ne jouru fet malaakai dañuy wacc jaar ci mbedd yi di jappale julit yi di len ñaanal yalla tabaaraku ta'ala di len ndokkel ci koor gi ñu kooron ngir yalla tabaaraku ta'ala nangul len ba ci laylatul qadr yalla mu net malaaka yi dañuy wacc du ci yam de xolal jibril ni mu tollu ci yalla yalla da koy wacc te jibril yalla da ko tag zi quwwatin inda zil arsh makinin muta thumma amin lolay baat bobu nonu yalla neena jibril ci man kuñu wolu la amin yalla kum ne amin lan mo ci dess te rewul yalla mu ne suma wacce malaaka yi mom jibril tamit day wacc lolu benen xet amuko xetu muhammad dong ñoko am nga nek ci kaw suuf yalla tagatal la ay malaaka yalla yemu ci waye mu wacce jibril ñew di len ñaanal jamm salamun hiya hatta matla al fajr guddi ci jamono yoy jibril di wacc amna ñu nek ci soirée di bal amna ñu nek ci mbéd yi di sabaru amna ñu nek ci lamb yi am ñu nek ci xolal ku tolle jibril yalla wacce ko pour mu ñew ndokkel la pour nga am tiyaba mu ñew fekk lay ndaysan yang ci tiaxan di fo dal nañ yalla yeureum mbok yi kon fet ci yalla lu mag la muy fetu l'islam yi lu mag la mais dafa am julit ñoo xam dañ ko sagane amna julit yo xamne tahawa nabihi ba'dun nas wa qaddamu al a'yad al muhdasa alayhi julit yoyu lan mo leen eppal amna ñoo xamne tay ci korité gi ñom seen bop xoti wuñu yéré xoti luñu seeni dom jëndaluñu seeni soxna defaratuñu seen kër defaruñu dara mais gëlëk ak suba ñëw leen 31 décembre 24 rek ñu ñawlu xoti dëndal seen jabar lepp ak seen doom dëndal seen doom ay cadeau changer kër gi peinturat dem sax peinturat seen auto lutax parce que 31 décembre la ak 24 te qualité bi bu mu jotto defo lool te qualité moy fête l'islam lool foko tak di magal fête yahudi di magal fête nasrani suñ ne tay fête l'islam la nga ni non dama ko def à la légère quoi dama ko bayyi ak xalé yi fête bi du fête xalé ki fête julit la du fête xalé li nga rek ko xamni man non man mag la ligi yonent yalla muhammad mo la gënon nek mag wala ya ko mag abou bakkar mo la mag umar la mag usman la mag ali mo la mag fatima mo la mag khadija mo la mag zainab mo la mag da dañ don fête yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci fête bi fonk bi ngi ko fonk da don génné ba génné jigen ñi indisposé duñ dem julli dé mais dañuy tok ci wétu julli kaabi di déglu khutba ndax fonk bi ngi fokk fête han mbokk yi nañ déllo suñu xel ñu xamné yalla tabaaraku wa ta'ala du ku ndaw kuy waxantu ak ñu li ñuy def ni du ay def ni rek dem daali dik génn non li jaamu yalla la ëlëk dañuy taxaw ci kanam yalla tiyaba yi la yalla di enregistrer pour ñu dugg aljanna mais tay diiné bi waxna ko sank bu ngeen gisee ay nit taxaw naan dañuy lak kamil ku ñewon tay sa kër ne la damay lak sa kayitu kër gi wala damay lak sa permis damay lak sa carte d'identité xolal da ngay tek carte d'identité bi taxaw ne ko xolal mi ngi ni laalumako sax lakal allahu akbar sa carte d'identité rek ku ñewon tay dal damay lak sa carte d'identité yow xolal da ngay gene carte fek ya nga def sa poste dang koy gene tek ne ko bala may xamne guerrier nga rek mi ngi ni laal wala waji day re quoi dan yow yow tang dama don sel suñu carte d'identité mo ñu gëna force suñu diiné billahi la ilaha illallah suñu permis mo ñu ëppal importance suñu diiné suñu kër yi nga xamné kër yu dé yi nga xamné légui ñu bayyi ñu suñu ci al-akhirah ana borom kër yi ñi ci ëpp déné té ay million lañ ci def mais dañ leen di wacc kër gi waccé leen lali nangu leen ci sufu jabar yi yobbu leen ba ci armée lié gas bu mu xoot waq né leen sërëx ñibi ci fi do yu baal dërëm mais lutax fofu ñukoy foyé lutax li nga xamné du dara li du dara gis nga yalla bim koy messal lim wax i'lamu annama alhayata ad-dunya la'ibun wa lahun wa zina wa tafakhurun am bainakum bil amwali wal awlad yalla neen xam leen xolal ma nga déclarer yalla wax ma nga joxe avertissement i'lamu ye ñam na leen leer ne annama alhayata ad-dunya la'ibun wa lahun dund aduna fo rek la ak tiaxan wallahi deug la ana ñu jitu won ñepp day nañ ñun ñoo ci teggu day gis borom kër go xamne kër gi musuñu lek ciép yap rek yalla ñew ray borom kër gi xam nga fu ñuy mujjé ci sombi ak fonday mbokk yi fét tabaski wala korité kèn duko sagané kèn duko tiaxané kèn duko fowé parce que lu mag la ci yalla tabaaraku wa ta'ala rawati na nga dem di magal leneen diko soufel yalla ñu yalla won deug wërsegal ñu top ko أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أيها الحبيب أيها الأحباب أيام العيد ليس أيام لهو وغفلة بل هي أيام عبادة والشكر والمؤمن يتقلب في أنواع العبادة ولا يعرف حدا لها ومن تلك العبادات التي يحبها الله ويرضاها صلة الأرحام وزيارة الأقارب وترك التباغض والحسد والعطف على المساكين والايتام وادخال السرور على الارمله والفقير مبكي فيت بيسو فيت دو بيسو فو كوم تاي كوماسي ناي بيني ناني تراغي باندي امنا ньо خامي ديم ناني فوت ناني سيني جين سيري ناني سيني دال اوتي ناني سنتير ميسان تاي بو ديغلو راديو يي سي سوار او تشسان سي سوار او ريفين سي سوار او بيد سي ريك تي ньо ньоب دون وور Allahu Akbar est ce ñoon yalla nanguna sen koor est ce ñooñu yalla nanguna sen koor ay goor ki jigen magang ndaw ci ay soirée ay kilifa ci ay soirée ño xamne dañ doon wor wéru koor di qiyam di julli di gor beccëk di julli guddii tay so fëggé seen bundu kër yi ñu nekk ñu fi anañu dem na soirée bisu fête du bisu fo du bisu tiahan bal ya ayamu ibada wa shukru bis ñuy jaamu yalla la ak sant yalla di jaamu yalla di ko sant ndax mu nangul ñu julit nak jaamu yalla gogou def ci tourner ndax ay façon yu bari la mais jaamu yalla bobu ñu bari xamuñu ko te xamuñu mbiram japp nañu jaamu yalla wéru koor kessala wéru koor jeexna non lan la légui après mais worna 30 jours lepp rak tak dama dor na fi lay dama ko don dor muy daan motax dara taxawul comme dama don dor muy daan dara taxawul motax mbir yi du mëna bax mbir ndek nak ko waron taxawal yow ngay dor rek muy daan légui daanel nga yeb amato lo taxawal motax nga delu wat a zero nek mbir yi aqim la la yalla waxon aqim lu nek yalla ne aqim aqimus sala iqama la budda bil iqama dañ koy taxawal mais du lu ñuy daanel yalla ne taxawal len ñun ñuy daanel motax yeb daan du bisu fo du bisu tiahan bisu jaamu yalla la bokku na ci jaamu yalla yoyu tay bisu tay yi nga xamne contane lola yalla yalla bëgg nako silatul arham mbokk yi tay ku mëna ci ñun jokki mbokk jokal say mbokk sa mbokk yi nga mu jëgë gis doxal nga séti len amo jot jëndal crédit li nga waron passé jëndal crédit wo len ziaré len baaw len ak mbokk yi wa ziyaratul aqarib dama nga nuyu say jëgëñalé jokal mbokk gi damal nga ziaré ji jëgëñalé yi nañu bayyi bañante bi nañu jubo nañu joxante loxo ku nek balal sa morom ak ñu delu nek ben yalla tabaarak wa ta'ala lo lañ sant wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu japp len ci buumu yalla gi bu len takaliko lo lañ yalla wax innal ladhina farraqu dinahum ñi nga xamne dañu takaliko yalla neena yow muhammad lasta minhum bokku ak ñom innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay yow muhammad bokku len dar kep ñu takaliko yalla neena bokku ñu kon nañu jubo nañu and nañu bayyi mbañante gi nañu genn iñaan ci xol yi nañu lewetante nañu lewet ci miskini tay ci bis tay nañu lewet ci miskini nañu deug genn suñu kër yi duggu ci kër miskini nuyu len safante ak ñom xol ndax amna ñu lek xol ndax amna ñu naan xol ndax amna ñu sol ni di jaagar jaagar ci mbay di rek bayyi sa mbokk dekkano du lek du naan yoonte bi neena laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'i bokul ci ñun ku fanano sa départ suba fekk sa dekkando mu ngi ni amul lu mu lek mbokk yi nañu ziaré ji miskini nañu ziaré ji ni seen bay gañu nañu ziaré jigen ñi nga xamne seen jëkkër dafa faatu bayyi yow ci leen ak dara amutu ñu kuñu ku leen jox te ñu yor ay doom ñu sey ñaata lañ ci dëkk bi ñaata tay ay xalé la seen bay dé nga gis leen tay ci territoire mbedd yi ñu yor ay pot di yalwaan sénégal ñi la bu kenn yalwaan mi nit ñi fokk ñu yalwaan parce que nit ñi buñ leen dimbali wul mané mous mi sax wala xaj boko takke joxoko mu lek mu dag buum bi dem uti lu mu lek waxuma la kenen waxuma la nit bu fekkone nit ñi ñu leen di dimbali milliards yi ñuy tabax ay monument milliards yi ñuy yobbu sorano diko yobbu ci estadi milliards yi ñuy fay mbeuri suñ ko doon jox miskini kon kenn du beure kenn du yalwaani ji kon duñu gis ben julit taxawalu ci mbeddi mais dañoo jël dund gi def ko ñaari dund ba doley nek ci suuf boss yi nek ci kaw patron yi ñi ñoy dund ñi ñom ay mbalit lañ non motax il faut am ñu yelwaan yalnañ yalla won deug wërsegal ñu top allahumma sabbitna ala al-iman wal amal as-salih wa ahyina hayatan tayyiba wa alhiqna bis-salihin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه